salatul havfi. Dördüncüsü korku namazı. Tuş'u salatul havfi fi kulli kıtalin mubahin. Korku namazı bütün mübah olan savaşlarda meşru kılınır. Kekatil kuffari vel bugati vel muharibine. Kafirlerle, bagilerle ve muhariblerle yapılan savaşlar gibi. Likavli teala Allah-u Teala'nın sözünden dolayı in hiftum eyyefteyekum ullezine keferu. Kafirler sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız. Vakise aleyhil baki mimmen yecuzu kitaluhu. Savaşmanın caiz olduğu diğer yerlerde, kalan yerlerde buna kıyas edildi. Ve la tecuzu salatul havfi fi kitalin muharramin. Korku namazı haram olan savaşta caiz olmaz. Evet. Şimdi normalde bizim işlemiş olduğumuz konu ne? Salatu ehli azar, değil mi? Özür sahiplerinin namazları. Demek ki bunlardan bir kısım da kimmiş? Bunlardan bir kısım da korku namazı ehliymiş. Çünkü İslam, daha evvel de işlediğimiz gibi, İslam şeriatı kamil bir şeriattır ve bütün zamanları ve mekanları kapsayan bir şeriattır. Öyle değil mi? İslam şeriatı diğer şeriatlar gibi belli haller, belli zamanlar ve mekanlar için sadece hüküm tayin etmemiş, insanların hayatının her alanını ve her durumunu, yani hem normal durumlar hem olağanüstü durumları kapsayacak şekilde hükümler vaat etmiştir. Bunlardan bir tanesi de korku namazıdır. Yani bir insan savaş halindeyken düşman insana saldırmıyor ama karşıda bekliyor. Yani savaş her an çıkması an meselesi gibi yerlerde veyahut da kafirlerle Müslümanlar iç içe girmiş savaşıyor bir halde ve o vakitle İslam'ın koymuş olduğu farzlardan biri olan namaz çakıştı. Diyelim örneğin Müslüman ne yapacak? Nasıl namaz kılacak? İşte İslam şeriatı nasıl namaz kılınacağına dair her hale bir şey getirmiş, bir şekil getirmiş. Lakin burada dedi ki korku namazından istifade edebilmek için savaşta, yani normal biraz sonra gelecek çünkü racih olan korku asıl illettir. Yani illa savaşta olacak diye bir kaide yok. Ha, aynı nasıl ki cem ve kasr meselesinde söylediğimizi burada da söylüyoruz. Yani korku namazıyla savaş namazı birbiriyle aynı değil. Tamam? Bu namaz korku için meşru kılınmıştır. Savaş da onun süvarilerinden bir tanesidir sadece. Tamam? Yoksa asıl olan illet korkudur. Yani korku varsa korku namazı kılınabilir. Savaş esnasında rivayetlerin hep savaşla alakası olmasının sebebi nedir? Çünkü savaş korkunun çeşitlerinden bir çeşittir. Korkunun hasıl olduğu, galib uzanla mevcut olduğu şekillerden bir tanesidir sadece. Diyor ki korku namazının savaşta kılınabilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi nedir? Bu kıtalın meşru bir kıtal olması gerekir. Tamam? Meşru kıtal nedir? Kafir ve müşriklerle yapılan, halifeye karşı ayaklanan bagilerle yapılan, haricilerle yapılan, İslam devletine harp ilan eden içerideki çeteler, yol kesiciler vesaire, yani mübah olan veyahut da şeriatın vacip kılmış olduğu savaşlar hepsi kıtal-ı muharrama girer. Peki kıtal-ı mübaha girer. Kıtal-ı muharram nedir? Kıtal-ı muharram haricilerin safıdır, bagilerin safıdır, öyle mi? Karşı tarafta yer alanların, yani mübah olarak savaşma hakkı kendinde bulunanlar değil de onların karşısında duran insanların yapmış oldukları savaştır. Bu da muharram olan kıtaldır. Burada ise mesela hariciler şunu yapamazlar. İşte biz şey yapalım, korku namazından istifade edelim. Çünkü biz şu an savaş esnasındayız ve namazlarımızı kasredelim. Niye? Belki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Biz sefer namazında bazıları seferi taat ile kayıtlayınca, değil mi? Biz buna karşı çıktık. Dedi ki bu kayıtlama doğru bir kayıtlama değildir ve buna iki şekilde cevap verdik. Öyle değil mi? Birincisi dedik eğer mevzumuz namazsa, zaten namazın aslı iki rekattır şeyde, seferde. Öyle değil mi? İkincisi ise ne dedik? Dedi ki İslam, yani kitap ve sünnet bu seferi naslarda kayıt altına almamıştır. Ama siz böyle demekle bunu kayıtladınız. Yani Allah'ın genişlettiğini delil olmadan daralttınız dedik. Burada ise dikkat ederseniz nasta bu kayıt var. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız. Yani demek ki yapılan savaşın kafirlerle yapılan savaş gibi mübah bir savaş olması gerekir. Kaydı buradan çıkarmışlar. Tamam? Demişler ki korku namazından istifade edebilmesi için bir adamın yaptığı savaş mübah olan bir savaş olacak. Kayıt da budur ve buna diğer bütün savaşlar da dahildir demişler. Evet. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاتِ الْخَوْفِ korkmamızın meşruiyetine delil el-kitabu ve sünnetu ve icma'u. Kitap, sünnet ve icmadır. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala dedi وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ sen onların içinde olduğun zaman فَاَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاتَ ve onlara namaz kıldırdığın zaman فَالْتَكُمْ تَوَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ onlardan bir taife seninle beraber namaz kılsın وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ve silahlarını bırakmasınlar. فَاِذَا سَجَدُوا secde ettiğin zaman فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ sizin arkanızda olsunlar. وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا ve namaz kılmayan diğer taife gelsin. فَلْيُسَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ فَلْيُسَلُّوا kılsınlar mâkesinle beraber وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ silahlarını ve tedbirlerini alsınlar. قال الإمام أحمد رحمه الله يوم أحمد دين صحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. Peygamber صلى الله عليه وسلم'den 5 veya 6 yönden korku namazı doğrulandı. Kulluha caizetun hepsi caizdir. Sahih olmuştur. Sahih olmuştur. Hepsi caizdir. Fehiye meşru'atun fi zamanihi aleyhissalatu vesselam. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında meşru idi. Ve testemirru meşru'iyyetuha ila ahirid dehri. Onun meşruiyeti diğer zamana devam ediyor. Ve ecma' ala zâlike s-sahâbetu ve sâirul e'immeti mâ adâ khilâfen kalîlen lâ yu'teddu bihi. Sayılmayacak derecede az kimsenin hilafı dışında farklı imamlar ve sahabe bunun üzerine icma etti. Evet. Şimdi korku namazı demiş olduğumuz, yani korkuyla beraber kılınacak olan namaz, asıl olan bunun meşruiyetine delalet eden ayet hangisidir? وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Siz yeryüzünde sefer halindeyken kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız namazlarınızı kısaltmanızda sizin üzerinize bir beis yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Değil mi? Ve bunun yine meşruiyetini gösteren delillerden en bariz olanlarından bir tanesi kitaptan önümüzdeki ayet-i kerimedir. Önümüzdeki ayet-i kerime pratik olarak savaştayken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müminlerle korku namazını kılmasını anlatıyor. Ve zaten ayet-i kerimeyi düşündüğümüzde normal namazın dışında bir namaz olduğunu anlıyorsunuz. Değil mi? Ayet tafsilatını anlatmıyor. Yani ayet sadece korku namazının değişik, daha farklı kılınabilecek olan bir namaz olduğunu anlatıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle bir taife silahlarını alsın, seninle beraber namaza dursun. Siz namazdayken arkanızda bir taife olsun. Yani düşmanı gözetleyen, düşman geleceği zaman haberdar olan, secdeye gittiğinde düşmanı görmüyorsun mesela, değil mi? Bir taife arkana dursun. Sonra onlar gitsin, onlar gelsin bu defa. Yani o namazı kılmayanlar gitsin, diğer taife gelsin seninle beraber namaz kılsın. Nasıl bunun şeklinin nasıl olacağını ileride şey yapacağız, anlatacağız. Bu kitapta varit olan şekli. Tamam? Sünnette ise Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan farklı farklı savaşlarda, farklı farklı yerlerde, farklı farklı şekillerde peygamberimizin korku namazını kıldığına dair rivayetler var. Bazı alimler bu rivayetlerin 16 tane rivayet olduğunu söylemiş. Mesela İmam Nevevi demiş ki 16 tane rivayet var. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın farklı farklı kıldığı toplam 16 tane korku namazı var. İbn Hazm mesela 15 tanesini toplamış bunlardan. Kadi İbnü'l Arabi 24 tane demiş mesela. Yani 24 kere peygamberimizin korku namazı kılması var. Lakin İmam Ahmed'in burada söylemiş olduğu söz sözün açıklaması şu yönde. Yani şunun için söyledim. Mesela diyelim herhangi bir yerde bu saydığım rakamları gördüğünüz zaman ama İmam Ahmed demişti ki 5 yönden sahih olmuştur diye. Hayır. Çok yoldan peygamberimizin namaz kıldığı gelmiştir. Ama İbn-i Kayyım diyor ki asıl bunların hepsini bir araya topladığımızda görüyoruz ki 6 tane şekle dönüyor. Yani esas olarak peygamberimizin kıldırmış olduğu 6 farklı şekil korku namazı var. Bu rivayetlerin hepsi o 6'sına dönüyor. Yani bir şekilde 6'sına dönüyor. Ha bazısında diyor raviler bir kelime fazla kıldılar, bir fiili fazla kıldılar veya bir fiili görmüyor ravi mesela. Bu alimler zannettiler ki her biri ayrı bir şeydir. Yani her sikadan gelen yolu ayrı bir namaz şekli olarak kabul ettiler. Oysa diyor öyle değil. Aslı 6 çeşittir. rivayetleri topladığımızda diğer 16 diyenin de 24 diyenin de 15 diyenin de 17 diyenin de döndüğü sonuç noktası kaçtır? 6 tane yöndür. Tamam. Zaten gelecek her imam bunlardan bir şekli tercih etmiştir. Her imam bu farklı 6 namaz şeklinden bir tanesini tercih etmiştir. Sadece İmam Ahmed ne diyor? Bu İmam Ahmed'in aynı zamanda mezhebi. Salatul Khawfi صحت صلاة الخوف عن النبي من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. Yani hangisini yaparsan yap hepsi caizdir demiştir. İkincisi ise burada bu sünnetle sabit olması o zaman. Diyeceksiniz nerede peki sünnetten delil? Birazdan gelecek. Kitapla sabit olmuştur. Sünnetle sabit olmuştur. İcmayla sabit olmuştur. Aslında buna icma yani genelde icma denmemiş çünkü buna muhalefet eden alimler de olmuş. Yani korku namazının olmadığına dair. Mesela bunlardan biri kim? İmam Ebu Yusuf. Öyle değil mi? İmam Ebu Hanife'nin talebelerinden olan İmam Ebu Yusuf korku namazı yoktur demiş. Niye korku namazı yoktur demiş? Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hastı demiş. Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra artık korku namazı kalmamıştır demiş. Peki delilini nereden getirmiş? Önümüzdeki ayetten. وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ sen onların içinde olduğun zaman. Demiş demek ki sen onların içinde olmadığın zaman kimse korku namazı kılamaz diye böyle bir şey öne sürmüş. Tabi başta Hanefiler olmak üzere birçok alim onun bu görüşünü reddetmişler. Öyle değil mi? Niye reddetmişler? Çünkü demişler birincisi bu istidlal şekli sakat bir istidlal şeklidir. Öyle mi? Zekatı vermeyenlerin zekatı vermediklerindeki istidlal şekilleri de buydu demişler. Yani huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekihim. Değil mi? Demişler zekatı vermeyenlerden bir kısım. Yani Allah azze ve celle diyor ki onlardan sadaka al. Bugün peygamber olmadığı için biz sadaka vermeyiz. Öyle mi? Oysa biz biliyoruz ki Kur'an'da Allah azze ve celle'nin Resul'e hitabı Resul'ün şahsında ümmete hitabıdır. Değil mi? Kim bu hüküm Resul'e hastır diyorsa o konuda özel bir delil getirmesi lazım bize. Değil mi? Çünkü Allah azze ve celle ümmete hitap ederken ümmete hitabı Resulü de kapsar. Usulde yani bu usulle alakalı bir mesele. Resule hitabı ise ümmeti de kapsar. Değil mi? Ya eyyuhen nebiyyü ittakillah. Ey nebi Allah'tan kork. Şimdi biz diyeceğiz takva sadece işte peygambere hastır bizi ilgilendirmez mi diyeceğiz. Olmaz. Bu peygamberin şahsında bütün ümmete hitaptır. Öyle değil mi? Hakeza ümmete yapılan hitap ya eyyuhellezine amenu diye başlayan hitaplar ümmetin şahsında aynı zamanda Nebi'ye de hitaptır. Kim derse ki bu hüküm peygambere hastır, ne getirmesi lazım? Delil getirmesi lazım. Ne gibi? Mesela Ahzab suresinde olduğu gibi خَاسَّةَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Bu sana hastır müminlerin dışında. Nedir peygambere mesela has olan şeyler? Bir, dörtten fazla evleniyor olabilmesi. Değil mi? Başka iki, hanımlarından kendinden sonra kimsenin evlenemiyor olması. Hanımlarının ümmetin anneleri olmaları. Öyle değil mi? Sadakadan yemesine haram olması mesela vesaire. Anlaşıldı mı? Bak bunların hepsinde delil var. Biz Ali Muhammed'e sadaka malından yemek haramdır. Çünkü o ümmetin artıklarıdır. Anlaşıldı mı? Bak burada has bir delil var elimizde. Sadaka peygambere olmaz, verilmez diye. Peygamber sadaka yiyemez diye. Demişler ki ondan dolayı İmam Ebu Yusuf'a senin bu istidlalin hatalı bir istidlal biçimidir. Ve bu şekil yapılırsa aynı zekatı vermeyenlerin yaptığı gibi birçok hüküm düşer demişler. İkincisi ise demişler korkuda namazındaki illet peygamberin varlığı ve yokluğu değildir, korkudur. Değil mi? Korkunun bizzat kendisidir. İllet ise korkudur. Hikmet ise tahfiftir. Bu peygamberimiz zamanında da mevcuttur. Peygamberimizden sonra da mevcuttur demişler. Üçüncü olarak ehli sünnetin zaten en belirgin yani kendini diğer fırkalardan ayıran en belirgin istidlal metodunu kullanmışlar. Sahabenin anlayışı demişler. Çünkü peygamberimiz vefat ettikten sonra neredeyse yüzlerce, onlarca rivayette sahabe kendi dönemlerinde peygamberin vefatından sonra namazını kasretmişlerdi. Hani öyle örnek verilecek bir iki rivayet değil yani. Tevatür seviyesine çıkmış sahabenin namazları korku namazı şeklinde kıldığına dair rivayetler vardır. O zaman ne diyeceğiz? Sahabenin anlayışı, herkesin anlayışının önüne nedir? Mukaddemdir. İkinci bir iddia ise korku namazının nesk olduğudur. Tamam. Bir grupta demiş ki korku namazı nesk olmuştur. Mesela İmam Müzeni'den nakledilmiş bu. Demiş ki korku namazı nesk olmuştur. Niye? Yani nesk olduğunu söylediği şey ne? Şey rivayetini biliyorsunuz değil mi? İmam Bukhari'nin ve diğer imamların rivayet ettiği. Cabir diyor ya, Hendek gününde Ömer geldi ve müşriklere söverek geldi. Yani Hazreti Ömer geliyor ve müşriklere hakaret ediyor. Peygamberimiz ne oldu ya Ömer diyor. Güneş neredeyse battıktan sonra ikindi namazını kıldım diyor ey Allah'ın Resulü. Yani hani bana ikindi namazını kıldırmadılar diye. Peygamber diyor vallahi ben de henüz kılmadım ikindi namazını. Ve Cabir diyor ki Peygamberimiz ne yaptı? Güneş battıktan sonra önce ikindiyi kıldı. Ondan sonra akşam namazını kıldı. İmam Müzeni demiş ki şayet korku namazı kaldırılmamış olsaydı Peygamber aleyhissalatu vesselamın Hendek gününde namazı ertelemesi düşünülemezdi. Öyle değil mi? İma yoluyla korku namazı. Çünkü gelecek şekilleri Peygamberimiz herhangi bir şekilde namazını kılabilirdi. Demek ki demişler korku namazı neskolundu. Tamam. Tabii bizim bunu hemen buna ilk birinci cevap vermemiz gereken şey nedir? Hangisinin önden geldiği, hangisinin sonradan geldiğini bilmemiz lazım. Nesha gidebilmemiz için. Değil mi? Hangisi önce gelmiş, hangisi sonra gelmiş? En başta bizim bunu bilmemiz lazım. İkinci olarak ikisinin arasını cem edemiyor olmamız lazım. Yani o iki delili bir araya toplayıp o ikisinin arasını cem edemiyor olmamız lazım. Bunlar olmazsa, mukaddim muahhir kesin olursa o zaman ne yapabiliriz? Neshi söyleyebiliriz. Tam tersi, İslam ulemasının bu konuda konuşan hemen hepsi korku namazını Hendek'ten sonra meşru kılındığını söylüyorlar. Tamam? Korku namazını Hendek'ten önce değil, Hendek'ten sonra kılındığını meşru olduğunu söylüyorlar. Bu bir. Yani önceden gelenin sonradan geleni neshetmesi mümkün değil, değil mi? Şimdi sen şöyle bir şey diyebilir misin? Bu ayet birinci senede indi, bu ayet üçüncü senede indi, birinci senede inen üçüncü senede ineni neshetti. Değil mi? Makul değil böyle bir şey. Sonradan gelen önceden geleni neshedebilir. Buna böyle cevap vermişler. İki, aynı İmam Ebu Yusuf'a söyledikleri gibi demişler sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatından sonra şey yapmıştır. Namazı kasır şey korku namazı şeklinde kılmıştır. Zaten biraz sonra anlatacağız inşallah. Ne korku namazı Hendek'i neshetmiştir ne de Hendek korku namazını neshetmiştir. İki iddia da delilden soyutlanmış iddialar. Tamam? Şimdi bazıları da öyle demiş. Korku namazı Hendek gününü neshetmiş demiş. Yani artık kimse namazı vaktinden erteleyemez diye. İki iddia da delilden soyutlanmış iddialardır. Tam zıddına deliller mevcuttur. Evet. وَتُفْعَلُ صَلَاتُ الْخَوْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ اِلَيْهَا سَفَرًا مُحَدَرًا Korku namazı ihtiyaç anında seferde veya kimken yapılır, kılınır. اِذَا خِيفَ حُجُومُ الْعَدُوِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Müslümanların üzerine düşmanın hücumundan korkulduğu zaman kılınır. بِأَنَّ الْمُب۪يحَ لَهَا هُوَ الْخَوْفُ لَا سَفَرُ لَا سَفَرُ Çünkü çünkü mübah kılınması لِأَنَّ الْمُب۪يحَ لَهَا هُوَ الْخَوْفُ لَا السَّفَرُ Çünkü onu mübah kılan şey, yani korku namazını mübah kılan şey خَوْفْتِرْ korkudur, sefer değildir. Çünkü onu mübah kılan şey korkudur, sefer değildir. لَكِنَّ صَلَاتَ الْخَوْفِ فِي الْحَضَرِ لَا يُقُصَرُ فِيهَا عَدَدُ الرَّكَعَاتِ Fakat korku namazı, kimken korku namazı rekatın sayısını azaltmaz. وَإِنَّمَا أَنْجَكْ تُقْسَرُ ف۪يهَا صِفَةُ الصَّلَاتِ Ancak namazın sıfatını azaltır. وَصَلَاتُ الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ وَصَلَاتُ الْخَوْفِ فِي السَّفَرِ Seferde korku namazı يُقْسَرُ ف۪يهَا عَدَدُ الرَّكَعَاتِ rekatların sayısını azaltır. اِذَا كَانَتْ رُبَاعِيَةً Dört rekat olduğu zaman. وَتُقْسَرُ ف۪يهَا صِفَةُ Ve namazın sıfatını kısaltır. Tamam. Şimdi cumhur ulema ne demişler? Bakın buraya çok dikkat edin. Yani dikkat isteyen bir mesele bu. Demişler ki korku namazı seferde de haderde de caizdir. Tamam bu birinci mesele. Çünkü demişler korku namazının meşru kılınmasına sebep olan şey sefer değil, korkudur. Korku seferde de olabilir. Öyle değil mi? Haderde de olabilir. Yani şimdi diyelim ki biz burada oturuyoruz. Mesela deprem korkusu var. Örneğin, değil mi? Veya evden çıksak veyahut da bulunduğumuz yerde düşmanın, hırsızların, gaspçıların saldırma korkusu var. Yani bunlar hem seferde olabilecek şeyler hem de haderde olabilecek şeyler. Ondan dolayı demişler ki mubih olan yani korku namazının meşru kılınmasına sebep olan şey sefer değil, korkudur. Eğer korkuysa demişler o zaman Bu cumhurun görüşünü söylüyorum. Hem seferde kılınabilir, hem de haderde kılınabilir. Peki seferdeki korku namazı nasıldır? Demişler seferde zaten namaz 2 rekat kılınabilir. 2 rekatı korku namazı şeklinde kılacak demişler. Tamam? 2 rekat. Haderde korku namazı kılarsa 4 rekatsa namaz, 4 rekatı korku namazı şeklinde kılacak demişler. Tamam? 4 rekatı mesela 2 rekat olarak kılamaz demişler. Çünkü havf namazın taksir ettirmez demişler. Anlaşıldı? O zaman mesela diyelim ki şimdi biz bir sonraki dersimizde inşallah korku namazının kılınma şekillerini göreceğiz. Tamam? Eğer haderdeysek o şekillerden istediğimizi 4 rekata uygulayabiliriz sadece. Anlaşıldı? Haderdeysek o öğreneceğimiz, yani bir sonraki derste öğreneceğimiz, şimdi onları tek tek anlatıp şeyi uzatmaya gerek yok, zaten okuyacağız. Onları eğer haderdeysek 4 rekata uygulayabiliriz. Ama seferdeysek 2 rekata uygulayabiliriz. Niye? Çünkü cumhur ulema demiş ki korku namazı seferdeki namazın sıfatından azaltır. Sefer ise rekatlarını azaltır. Tamam? Haderde ise demişler korku namazı sıfattan bir şeyler azaltır ama rekattan bir şey azaltmaz. Çünkü rekatın azaltması için yeterli değildir. Bu cumhurun görüşü. Lakin bu sahih olan, racih olan görüş değil. Çünkü racih olan şey nedir? Korkunun hem namazın sıfatından hem de rekatından azaltılır. Öyle değil mi? İbn-i Abbas, İmam Müslim İbn-i Abbas'tan rivayet ediyor. İbn-i Abbas diyor ki فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيُّكُمْ فِي الْحَدَرِ اَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ. Allah Azze ve Celle sizin peygamberinizin dilinden hader namazını, mukim namazını 4 rekat, sefer namazını 2 rekat, korku namazını 1 rekat olarak farz kıldı. Tamam? Çok sarih bir ifade değil mi? Korku namazının 1 rekat olduğuna dair. Demek ki cumhurun söylediği şey korku namazı haderde namazın sıfatından azaltır ama rekatından azaltmaz. O zaman bu mercuh olan bir görüş oldu. Öyle mi? Çünkü nas var. Ayrıca bu Ebu Hureyre'den, bu Ebu Musa el-Eş'ari'den, yani korku namazının 1 rekat olduğuna dair. Bu İshak'tan, bu Sevri'den vesaire naklolunmuş olan bir şey. Tamam? Korku namazı 1 rekatta olabilir. Yine hem İmam Ahmed hem de sünnen sahipleri, hem Huzeyfe'den hem de İbni Abbas'tan peygamberimizin bir seferde ashabını 2 taifeye böldüğünü, 1 taifeyle 1 rekat kıldı, 1 taifeyle 1 rekat kıldı وَلَمْ يَقْدُ. Sonra da kaza da etmediler diyor. Tamam? Yani ne olmuş oluyor? Her taife 1 rekatla yetiniyor. Peygamberimiz diyor ki önce 1. taife peygamberin arkasında duruyor. Peygamber namaza duruyor. 1. rekatı bitirdiğinde bunlar selam veriyorlar, gidiyorlar, 2. taife geliyor. Peygamber 2. rekata kalkıyor. Bu defa 2. taife namaza başlıyor. 2. rekatta peygamber oturuyor, yine selam veriyor. Bu defa 2. taife de namazı. Her rekat, her taife kaç rekat kıldı? 1 rekat kıldı. وَلَمْ يَقْدُ. Sonra da kaza etmediler. Tamam? Ama cumhur ulema bunu kabul etmiyor. Cumhur ulema ister seferde, ister hadarda korku namazının 1 rekat olmayacağını, 1 rekat olduğu zaman da namazın batıl olacağını söylüyorlar. Ama bu görmüş olduğumuz rivayetler de sarih bir şekilde 1 rekat olabileceğini gösteriyor. Peki cumhur ulema bunlara ne demiş? Bu İmam Ahmed'in, bir de sünen ashabının Huzeyfe'den, bir de İbni Abbas'tan naklettiği rivayet için lem yakdu'yu kabul etmemişler. Yani bu en sonda gelen وَلَمْ يَقْدُوا lafzını, yani bir daha o kalan 1 rekatlarında kılmadılar, kaza etmediler lafzını. Cumhur kabul etmemiş. Bu sabit olan bir lafız değildir demiş. Ama teknik açıdan hadise baktığımız zaman sabittir. Yani teknik açıdan bakıldığı zaman hadis ilminde bu lafız sabittir. İbni Abbas'ın söylediği sözü de şöyle tevil etmişler. Yani imamla beraber 1 rekat, sonra yine kendisi 1 rekat kılar diye söylemişler. Yani bu İbn Abbas'ın söylediği o suverlerden, çeşitlerden bir tanesidir demişler. Peygamberle 1 rekat kılarlar. Gelecek zaten, böyle bir çeşit de var çünkü. Sonra her taife ayrılır. Kendisi tekrardan 1 rekat kılabilir. Kılar, namazını tamamlar diye. İbn Abbas bunu kastediyor demişler ama değildir. Yani çünkü rivayetlerde de geleceği gibi 1 rekat şeklinde de korku namazı kılınmıştır. Anlaşıldı mı burası? O zaman cumhur ulema, bir genel ulema seferde de haderde de namazın kılınabileceğini söylüyorlar. Çünkü illet sefer değil, korkudur. Korku seferde de olur, haderde de olur. Lakin cumhur ulema Seferde namazın hem sıfatı hem rekatı kısalır, ikiye kadar düşer en az demişler. Ama haderde namazın sıfatından eksiltme olur. Nasıl olur diyeceksiniz. Rivayetler gelecek zaten. Ama rekatlarından eksiltme olmaz demişler. Ama bizim bu söylemiş olduğumuz iki rivayet ve seleften de bu görüşü tercih edenlerle hem sıfatından kısaltır hem de rekat sayısından kısaltır. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşıldı mı? Tamam. Devam edelim. وَتُشْعُوا صَلَاتُ الْخَوْفِ بِشَرْتَيْنِ Korku namazı iki şart ile meşru olur. اَشْرَتُمْ اَوْوَلُ Birinci şart اَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ يَحِلُّ قِتَالُهُ كَمَا سَبَقَ اَنْ يَكُونَ الْعَدُوُّ يَحِلُّ قِتَالُهُ كَمَا سَبَقَ helal olan bir savaş ile geçtiği gibi düşmanın olması. اَشْرَتُ سَانِ ikinci şart اَنْ يُخَافَ هُجُومُهُ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ حَالَ الصَّلَاتِ Namaz halinde Müslümanlar üzerine hücumdan korkulması. بِقَوْلِ تَعَالَى Allah'ın sözünde olduğu gibi اِنْ خِفْتُمْ اَيَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Eğer kafirlerin fitnesinden korkarsanız. وَقَوْلِ ve sözünde olduğu gibi وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler isterler لَوْ تَغْفُلُونَ عَلْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ sizin silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olmanızı feyemilûne aleykum meyleten vahide ve bir meyil ile size meyletmeyi isterler. Feyemilûne aleykum meyleten vahide yani tek bir seferde size hücum etmek isterler. Değil mi? Sizin silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olmanızı isterler ki size o anda ne yapabilsinler? Hücum etsinler. Şimdi burada ne dedi? وَتُشْرَعُ صَلَاتُ الْخَوْفِ بِشَرْتَيْنِ İki şart ile korku namazı meşru olur. Birincisi nedir? Düşmanın kendisiyle savaşılan insanların kıtalının mübah olması lazım. Bu şart zaten geçti. Tamam? Bunu zaten geçirdik. İkincisi ise en yuhafe hucumuhu alel muslimine. En yuhafe hucumuhu alel muslimine hale salati demiş. Yani onların Müslümanlara saldırmasının korkulması. Şimdi bunu umumileştirelim biraz. Yani bu şartı dedi ki korku namazının illeti nedir? Korkudur. O zaman nasıl bu şartı nasıl diğer suvarlara uygulayabiliriz? Yani diğer çeşitlere. Mesela deprem korkusu, mesela sel korkusu, mesela hırsız korkusu, yol kesen korkusu. İlla savaş olacak diye bir kaide yok. Korku her yerde olabilir. Ne diyebiliriz? Korktuğumuz şeyin hasıl olması bizde galip uzdan olacak. Anlaşıldı? Korktuğumuz şeyin hasıl olması bizde galip uzdan olacak. Niye diyeceksiniz? Yani bunu nereden çıkardık? İlla vakı olmasına gerek yok. Tamam, olabilme ihtimali galibu zanla bizde varsa korku namazı kılınabilir. Çünkü Peygamberimiz korku namazını kıldığı hiçbir savaşta düşmanlar ona saldırı halinde değiller. Öyle mi? İki taife kendi yerlerinde beklerken Peygamber onlara korku namazı kıldırmıştır. Niye? Çünkü burada onların saldırma ihtimali galibu zan. Hani Müslümanlar namaza durduğunda onlar Müslümanların ibadet halini gördüklerinde saldırabilirler. Değil mi? Ama saldırmamışlar. Yani vakti olmuş olan bir şey yok. Galip uzdan var. O zaman diyelim ki biz hangi korku olursa olsun bize namazı mübah kılan galip uzdanla korktuğumuz şeyin başımıza gelmesi galip uzdan olacak. Tamam. Galip uzdan ne demek? Yani olabilirliği ve olamazlığı eşit olan değil. Bu şektir değil mi? Olabilirliği ve olamazlığı eşit olan şey şektir. Olmama ihtimalinin yüksek olması vehemdir. Olma olumlu yönünün şey olması, galip olması bu nedir? Zandır. Öyle mi işte? Bu zannı galip olacak. Yani olma ihtimali, korktuğumuz şeyin başımıza gelme ihtimali yüksek olursa eğer o zaman biz diyeceğiz ki tamam biz artık korku namazını kılabiliriz. Bu iki şart eğer savaş halindeysek de korku namazının geçerli olabilmesi için karşımızdaki düşmanın savaşı, kendisiyle savaşılması mübah olan bir düşman olması gerekir. Anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan? Yok. Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا Soru sormak isteyen var mı? Bu konuyla alakalı anlatamadığımız veya anlaşılmayan bir yer. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Soru mu soracaktın? Sor. Nasıl? Şimdi bak mesela diyelim ki biz herhangi bir kavimle savaşıyoruz. Değil mi? Savaşmamızda şer'en haklı olmamız demek. Yani bu savaşımız haklı bir sebepten olması lazım. Anlaşıldı? Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki sen kafirlerle savaşırken senin bu savaşın haklı bir savaş mı? Allah sana bunu emretmiş. Öyle değil mi? Yol kesiciler var. İnsanların mallarını alıyorlar. İnsanlara zulmediyorlar. Sen de bir ordu topladın. Bunlara karşı savaşa gittin. Bu savaş şer'an, mübah olan bir savaş mı? Hatta emredilmiş olan bir savaş. Öyle değil mi? Sen diyelim biri geldi senin malını canını almaya senden. Evindesin sen veya ırzına teşebbüs etti. Sen onu öldürebilir misin? Senin malına teşebbüs etmiş. مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِدٌ. Demek ki bu savaş şer'i bir savaştır ki bu savaşma sen şey oluyorsun. Şehit oluyorsun mesela. Anlaşıldı? Şer'i bir sebebi olan savaşlar, yani şer'en mübah olan savaşlar, bunlar mübah savaş sınıfına gelir. Bir de ne var? Mesela diyelim ki adam hariciler imama karşı ayaklandılar ve imama karşı savaşıyorlar. Hariciler kendi aralarında korku namazı kılabilirler mi? Kılamazlar. Çünkü savaşları mübah olan bir savaş değil. Halifeye karşı ayaklanmak mübah mıdır? Değildir. Halifede açık bir küfür görülmediği müddetçe ayaklanmak mübah değildir. Veya bagiler. Diyelim bir taife eften püften bir sebeple silahlandı ve halifeye karşı ayaklandı. Veya ikinci bir halife çıktı mesela. Bir halife varken ikinci bir halife çıktı. Müslümanların birliğini, dirliğini bozmak istiyor. Ve savaş açtılar. Asıl halifeye, meşru halife. Bunlar kendi aralarında şey yapabilirler mi? Namazı, korku namazı kılabilirler mi? Niye? Çünkü savaşları mübah olan bir savaş değil. Şimdi bunun şeyi nerede? Bunun mesela semeresi ne olabilir bu ihtilafın? Asıl onu söyleyelim biz, değil mi? Yani fıkıhta bazı şeyler faraza söyleniyor. Belki bazen talebe şimdi diyor ki ya arkadaş bu ne ala, nerede istiyor? Harici zaten kendini meşru görmese bana karşı savaşmaz. Öyle değil mi? Bagi mutlaka milleti kandırmıştır. Şer'i bir sebeple ki o kadar millet onun yanında halifeye karşı ayaklanmıştır diye. Bunun şeyi şu, semeresi şurası. Diyelim ki biz bagileri, öğle namazının vakti girdi, biz bagilerle savaşıyoruz. Tamam? Öğle namazının son vaktinde biz bunları yendik ve bunlar tövbe ettiler. Tamam? Bunlar öğle namazını şey olarak kılmışlar, korku namazı olarak kılmışlar. Ne yapmaları lazım tekrardan? İade etmeleri lazım. Değil mi? İade etmeleri lazım. Vakit çıkmışsa zaten gitmiştir. Değil mi? Ama vakit çıkmamışsa, eğer vaktin içindelerse bize göre kaza etmeleri, iade etmeleri lazım. Cumhura göre vakit çıkmışsa da iade etmeleri lazım. Öyle mi? Çünkü kılmış oldukları o namaz ne değildir? Kılmış oldukları o namaz, namaz değildir. Mesela Şafilere göre örneğin, bir ömür de bu şekilde namaz kılsalar hepsinin kaza etmeleri lazım. Tamam? Anlaşıldı. İşte bazı alimlere göre çok meşakkat büyükse kaza etmezler ama meşakkat büyük değilse kaza etmeleri lazım mesela. Semeresi burası. Yani adam pişman oldu sonra ne yapacak? O kitalden geri döndü. Harici tövbe etti. Mesela hariciyken, harici savaşında kılmış olduğu korku namazları ne olacak? Artık bu söylediğimiz taksimata göre olacak. Tamam? Başka sorusu olan var mı? Buyur. Peygamberimizin ve sahabesinin mesela savaşın dışında korku namazı kıldığına dair. Yok. Zaten sorun da oradan. Bu bir rekat meselesiyle alakalı sorun da oradan geliyor. Yani bir şey dışında böyle bir korku anı da olmamış zaten. Hani Medine'deyken kendi yurtlarında kaldıkları için, bu namaz da Medine döneminde indiği için böyle bir durum da söz konusu olmamış. Ama öyle pratik bir rivayet yok elimizde kıldıklarına dair. Başka? Korkunun mesela bir ölçüsü var mesela kaderdeyken? Yok. Korku. Yani seni şimdi korku değişken bir şey. Öyle değil mi? Ya seferdeki meşakkatte dediğimiz gibi. Yani korku değişken bir şey. Şimdi köyde yetişmiş bir çocuk için şuraya çok affedersin domuz sürüsünün gelmesi veyahut da kurt sürüsünün buraya inmesi hiçbir anlam ifade etmez. Yani hiçbir şey ifade etmiyor adam için. İşte domuz sürüsü gelmiş. Bakıyor adam, hatta izliyor yani. Çünkü görmüş oluyor. Kurt gelmiş. Çoban adam köyde kurt. Yani böyle bir sıkıntısı yok adamın. Ama şehirde büyümüş bir adam için bu belki ölme sebebi bile olabilir. Kalp krizi sebebi bile olabilir. Mesela bu korku. Bunlar değişken şeyler. Onun için korku her insanın kendi şeyindedir. Yani korktuysa, bir korku hasıl olduysa kişi korku namazını kılabilir. Anlaşıldı? Biz mesela bir zaman köydeyken kurtlar inmişti şeye, köye. Ve aç kurtlar. Yani böyle her tarafa saldırıyorlar. Köye gelmişler. Bizim bir tane işte benim babaannemlerin komşusunun şeyi var, oğlu var. O da köy çocuğu, köyde doğmuş büyümüş. Şimdi biz tabii çocuğuz ama yani korkudan da ölmek üzereyiz neredeyse. Sesler geldikçe korkuyoruz. Çorota bizim yaşımızda gayet rahat bir şekilde çıktı, şeye doğru gidiyor. Yani normal köyün içine doğru gidiyor falan. Yani gitme etme falan. Yo yo bir şey olmaz dedi. Geldiklerinde şöyle ceketinizi çırpın kaçarlar dedi. Yani böyle rahat gayet hani hiç. Sebebi çocuk zaten dağlarda yatıp kalkıyor yani. Çobanlığa gidiyor, işte tarlaya gidiyor, orada kalıyor 2-3 gün. Yani zaten bu tip şeylerle iç içe oldukları için. Ama şey öyle değil yani. Şehirden gelen adam değil, görmek sesini duyduğu zaman ürküyor mesela. Onun için korku göreceli bir şey. İnsandan insana göre değişebilir. Asıl olan korkudur. Başka sorusu olan var mı? Soru sormak isteyen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.